Wiwantara. Sing mungkin sun pialeni maning kisah hang wis ngelarani piatin riko tiati kelo mergo isun wis suloyo pungkasane isun riko.